อิทังทุกขะนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจันติตังโกปนิดังทุกขะนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติตังโกปนิดังทุกขะนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวบุพเพอนะนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาฏิญาณังอุทปาฏิปัญญาอุทปาฏิวิชชาอุทปาฏิอะโลโกอุทปาฏิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นกับเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ข้อปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีและข้อปฏิบัตินี้เราตถาคตได้ทำให้เกิดมีแล้วนี่คือข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ที่ป่าอิสิปตนะมฤคตัยวันตะบวังพูดถึงเรื่องของทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์พูดง่ายๆก็คือมรรคนั่นเองมรรคแปลว่าทางทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์ได้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำให้เจริญพระพุทธเจ้าใช้คำว่าภาวิตะภาวิตะคือทำให้เจริญการกระทำท่านผู้ฟังอย่างเช่นเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับผลของการกระทำที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสองส่วนที่ไม่เหมือนกันเป็นสองส่วนที่แตกต่างกันเป็นสองส่วนที่เป็นเหตุและเป็นผลของกันและกันก็จริงแต่ว่าเป็นคนละก้อนกันอย่างเช่นเรากระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจผลที่จะเกิดขึ้นของการกระทำนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดในทันทีทันใดหรืออาจจะเกิดในเวลาต่อมาหรือเวลาต่อมาต่อมาอีกอันนี้จะเป็นคนละส่วนกันอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์ถ้าเราฆ่าสัตว์อยู่มากๆแน่นอนละผลที่จะเกิดขึ้นก็จะไปนรกเนรเดรัจฉานเปรตวิสัยหรือถ้ายังเบาๆก็จะทำให้มีอายุสั้นซึ่งมันจะเป็นคนละอันกันคนละส่วนกันกับการที่เราฆ่าสัตว์คืออย่างถ้าเรามีความคิดว่าเราทำสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นทำสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะคือถ้าเราฆ่ายุงเราจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าความคิดแบบเนี้ยทิฏฐิแบบเนี้ยเป็นความคิดความเห็นที่ผิดและเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นคำว่าทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นถ้าคิดอย่างนี้แล้วเรื่องนี้เป็นจริงด้วยการกระทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยจะทำไม่ได้การประพฤติพรหมจรรย์ก็จะทำไม่ได้แต่การกระทำใดๆที่กระทำไปแล้วจะได้ผลของการกระทำนั้นความคิดความเห็นความเข้าใจแบบนี้ถูกต้องผลกับการกระทำจึงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนี้คือไม่เท่ากันคือมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะการให้ผลหนักบ้างเบาบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแบบต่างๆอย่างกรณีของการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยรูปแบบของผลถ้าเรากระทํากรรมคือการฆ่าสัตว์ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเนี่ยลักษณะการให้ผลไม่เหมือนกันที่ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเวลาที่เรากระทำอย่างใดอย่างหนึ่งระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนมานั่งสมาธิที่วัดปฏิบัติธรรมพยายามที่จะทำจิตให้มันสงบแต่มันทำไม่ได้สงบจิตไม่สงบจิตไม่รวมลงเป็นลมมันเดียวก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยฉันไม่ทำละปฏิบัติธรรมทำไมมันยากอย่างนี้อันนี้แหละคือความเข้าใจที่ผิดที่ไปเอาผลของการกระทำมาติดรวมไว้กับการกระทำมันไม่ถูกเพราะว่าคำว่าภาวิตะคือการทำให้เจริญเนี่ยหมายถึงให้ทำจะทำได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ขอให้ทำภาวิตะเนี่ยก็คือภาวนานั่นเองมาจากรากศัพท์เดียวกันภาวนา กับภาวิตะหมายถึงการพัฒนาคือพัฒนาให้เกิดขึ้นตอนแรกมันอาจจะยังไม่มีแต่เราพัฒนาให้มันมีขึ้นมาคำว่ามีนี้ไม่ใช่หมายถึงบ่นนะท่านผู้ฟังแต่หมายถึงให้ทําไหนมีการกระทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างเช่นว่านักพัฒนาเนี่ยทางด้านอสังหาริมทรัพย์เขาใช้คําว่า developer คือนักพัฒนาใช่ไหมในทางซอฟต์แวร์ทางโปรแกรมเขาก็ใช้คําว่านักพัฒนาเหมือนกันคือคนที่เขียนโปรแกรมจากที่มันไม่มีอะไรอ่ะก็เขียนให้มันเป็นตัวการ์ตูนให้มันมีภาพมีแสงมีสีในคอมพิวเตอร์ออกมาได้จากพื้นที่ที่มันไม่มีอะไรอ่ะเรียบๆโล่งๆคุณก็พัฒนาขึ้นเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นถนนหนทางคือพัฒนาขึ้นมาภาวิตะตมุฟังคือการพัฒนาเรื่องของมรรคคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาในที่นี้หมายถึงส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะส่วนที่เป็นเรื่องของศีลคือความเป็นปกติทางกายทางวาจาก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะส่วนที่เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิข้อปฏิบัติท่านผู้ฟังเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนกระบวนการการปฏิบัติที่ชัดเจนแน่นอนตรงนี้ก็คือปฏิปทาซึ่งในปฏิปทานี้มีองค์ประกอบที่ประเสริฐอยู่8อย่างคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองพูดย่อๆรวมเข้าก็เหลือ3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติที่ให้เราทําทําแล้วต้องได้ผลแน่นอนอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วยุงมากัดเราอย่างเงี้ยเราจะเอื้อมมือไปตบฉันไม่ตบละศีลก็เกิดขึ้นทันทีอันนี้เห็นได้ชัดเจนหรือว่าเราจะด่าเขาเราจะพูดเน็บพูดคำหยาบอย่างนี้ฉันก็ไม่พูดหรอกสัมมาวาจาก็เกิดขึ้นทันทีอันนี้คือคุณทำปุ๊บมันเกิดขึ้นทันทีเรื่องของกายเรื่องของวาจาเนี่ยอาจจะเห็นกันได้ง่ายเพราะว่าทำแล้วมันเกิดขึ้นทันทีเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อย่างนี้มันเกิดขึ้นทันทีศีลเกิดขึ้นทันทีข้อปฏิบัติที่ดีที่งามเกิดขึ้นทันทีทีนี้ในเรื่องของจิตนี่แหละที่บางทีมันค่อนข้างจะเห็นได้ยากทำให้บางทีเราเข้าใจผิดไปอย่างเราจะทําสมาธินะนั่งสมาธิหลับตาโอ้ทำไมฟุ้งซ่านคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดเรื่องคนนั้นคนนี้จิตไม่สงบเลยโอ้ฉันพยายามทําสมาธิก็ทําไม่ได้แต่พอคิดว่าทําไม่ได้หรือทําแล้วไม่ได้ผลก็เลยไม่ทําไปพอเลยไม่ทําไปก็เลยไม่ได้มีการพัฒนาภาวิตะภาวิตาคือการพัฒนาการทําให้เจริญนั้นก็ไม่เกิดขึ้นตรงนี้เราจึงต้องเข้าใจให้ถูกท่านผู้ฟังว่าบางทีการกระทํากับผลของการกระทํามันยังไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนเหมือนเรื่องของทางกายเรื่องของทางวาจาแล้วเราก็อย่าไปติดยึดในเรื่องของรูปแบบมากนักคือบางคนจะมีความเข้าใจว่าทําสมาธิก็คือต้องอยู่ในท่านั่งต้องอยู่ในการที่หลับตาไปอยู่วัดแบบนี้แล้วจิตจะเย็นจิตจะสบายมาสังเกตดูลมหายใจอันนี้ก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเรื่องของสมาธิหมายถึงการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับท่านผู้ฟังมันก็เหมือนกับเรื่องของทางกายทางวาจานั่นแหละที่เราทําแล้วมันจะเกิดขึ้นทันทีเช่นถ้าเราไม่คิดเรื่องที่เป็นไปในทางกามแต่ไปคิดเรื่องที่มันจะเป็นไปในทางกุศลไอ้ความคิดเรื่องที่เป็นทางกามนั้นก็จะดับไปทันทีความคิดเรื่องที่จะเป็นกุศลก็เกิดขึ้นทันทีอันนี้เอาเรื่องความคิดก่อนนะการกระทําตรงนี้คือการพัฒนาคือการภาวนาคือการกระทํานั่นเองทําให้เจริญทําแล้วแต่บางทีมันอาจจะเผลอวับแวบกลับไปคิดอีกเรื่องที่มันไม่ดีกลับไปคิดเรื่องที่มันเป็นอกุศลอีกแสดงว่าการพัฒนาเราไม่ต่อเนื่องเราก็ฝึกทําใหม่นี่คือลักษณะของใจเพราะว่าใจเนี่ยมันรวดเร็วท่านผู้ฟังเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องอื่นแต่บางทีเรื่องของกายอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่าวาจาแต่ไม่เราเห็นได้ชัดเจนอยู่ตัวอย่างเรื่องของการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยเราไม่ฆ่าไม่ตียุงก็คือไม่ตียุงแม้แต่เดี๋ยวมดมาแม้จะตีมดฉันก็ไม่ตีมดแค่ปัดมันไปเฉยๆเลียขึ้นมาอีกคือเรื่องของวาจาเหตุการณ์นี้ฉันไม่ด่าฉันไม่ว่าฉันอดทนได้เรื่องผัวไม่ว่าอะไรแต่พอมาเรื่องลูกแม่ขอว่านิดนึงขอด่านิดนึงผิดสัมมาวาจาไปอันนี้มันอาจจะเผลอได้ มันอาจจะหลุดได้เรื่องจิตใจนี้ยิ่งละเอียดไปกว่านั้นท่านผู้ฟังมันเป็นความคิดเป็นเรื่องๆเป็นตอนๆเป็นเหมือนดวงไปเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิปัญญาในเรื่องปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นระบบกระบวนการในเรื่องของมรรค8นี้เป็นสิ่งที่เราฝึกให้กระทําให้ทําอาจจะทําได้เป็นผลความเย็นความสุขในใจหรืออาจจะยังไม่ได้ผลเพราะส่วนนั้นเป็นส่วนของผลไงท่านผู้ฟังเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเกิดความเย็นขึ้นในใจสงบเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นของอะไรของการที่เราฝึกตั้งสติขึ้นเป็นผลที่เกิดขึ้นของการที่เราทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้ซึ่งความที่จะเป็นอารมณ์เดียวนี้ก็เป็นผลอีกครับท่านผู้ฟังเป็นผลของการที่เราทําเรื่องของศีลทําเรื่องของศีลคุมกายคุมวาจาได้ดีแล้วทําให้มีความไม่ร้อนใจจิตมันไม่วอกแวกไปทางโน้นทางนี้เวลาเราจะพยายามฝึกที่จะตั้งจิตตั้งสติขึ้นมันก็จะทําได้ในเรื่องของการทําให้เจริญนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะมาคอยขัดขวางแต่ไม่เราทําไม่ได้แต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคปัญหาอย่างที่เราเข้าใจนะท่านผู้ฟังเพราะว่าอุปสรรคที่ถ้าเราเข้าใจว่าทําให้เราทําไม่ได้แต่การที่เรามีอุปสรรคไม่ใช่เหตุผลของการทําไม่ได้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือการให้พัฒนาก็คือพยายามหาทางทําให้มันได้ถ้าเราจะใช้เหตุผลในการที่เราจะฆ่าสัตว์เพราะว่ามียุงเยอะมีมดเยอะจะได้ต้องตบยุงฆ่ายุงมีความจําเป็นต้องผิดศีลหรือว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่านมากอะไรมากทำอะไรไม่นั่งสมาธิไม่พยายามฝึกที่จะตั้งจิตขึ้นได้อันนี้เป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างของกิเลสเพราะเราดูตัวอย่างสิธรรมฝังอย่างว่าวเนี่ยเวลาที่มันจะขึ้นไปได้มันก็จะต้องมีลมต้านมีลมต้านมาในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมมีอุปกรณ์ต่างๆครบว่าวนั้นก็ขึ้นไปได้เครื่องบินนี่ก็ไม่ต่างอะไรกันมันจะต้องมีลมต้านถ้าไม่มีลมต้านแรงยกที่ปีกของมันก็จะไม่มีเขาจึงต้องติดเครื่องยนต์เจ็ตที่จะผลักดันเครื่องบินไปข้างหน้าให้มีลมต้านแล้วก็จะมีแรงยกมันก็ต้องมีอะไรต้านแต่เพราะว่ามีสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคนี่แหละมันจึงทำให้เราต้องพัฒนาคือภาวนาคือภาวิตาซึ่งการพัฒนาการภาวนาภาวิตาหรือการทำให้เจริญเนี่ยคือการกระทำท่านผู้ฟังคือให้ทำอะไรคือทำตามกระบวนการกระบวนการการปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนตรงนี้แหละคือปฏิปทาซึ่งไอ้เงื่อนไขของปฏิปทากับเรื่องของอุปสรรคเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังก็ทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของผีเสื้อโดยเอาผีเสื้อเนี่ยมาทำการศึกษาตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นนอนอยู่พอมันกินอาหารกินใบไม้อะไรต่างๆแล้วมันก็จะสร้างรังขึ้นมารังของตัวนอนนี้ก็คือเอาเส้นใยที่มันผลิตขึ้นมาเนี่ยผลิตออกมาเป็นก็เรียกว่ารังดักแด้จากที่รังดักแด้ตัวนอนที่อยู่ข้างในพอทําการฟักตัวเรียบร้อยแล้วมันก็จะกัดรังดักแด้นี้ออกมาแล้วก็กลายเป็นตัวผีเสื้อออกมาเวลาที่เขาทําการศึกษาในบทฝังในวิทยาศาสตร์นี้เขาก็ไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการของมันตรงนี้โดยช่วงที่ตัวหนอนเริ่มสร้างรังแล้วเป็นรังดักแด้แล้วเนี่ยในจังหวะที่มันกำลังกัดรังของมันเพื่อที่จะโผล่ตัวออกมาแล้วจะเป็นผีเสื้อเนี่ยในช่วงนี้ตัวหนอนที่อยู่ข้างในที่ผ่านการฟักตัวเปลี่ยนแปลงเป็นตัวผีเสื้อแล้วมันก็จะต้องเอาปีกของผีเสื้อเนี่ยผลักดันเปิดรังดักแด้นี้ออกในช่วงกระบวนการที่มีการผลักดันมีเอาปีกของมันมาสีกับตัวรังตัวนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปช่วยดมบุฟังโดยการตัดรังของดักแด้เปิดออกให้กว้างมากขึ้นทำให้เจ้าตัวนอนที่เป็นผีเสื้อแล้วอยู่ข้างในเนี่ยสามารถที่จะออกมาได้ง่ายขึ้นปรากฏว่าทำอย่างนี้ไปผีเสื้อตัวนั้นน่ะตายไม่สามารถที่จะขยายปีกของมันได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวรังที่มันกัดออกมาเปิดแล้วนิดนึงเนี่ยมันจะต้องใช้ปีกที่มันยังไม่สยายมันยังไม่แผ่กว้างออกไปใช้ปีกตรงเนี้ยถูสีแล้วก็ดันกับตัวรังเพื่อให้ปีกมันมีความแข็งแรงขึ้นจึงสามารถที่จะบินไปในที่ต่างๆได้พอนักวิทยาศาสตร์เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการตรงนี้ไปตัดรังของมันให้เปิดกว้างขึ้น ด้วยความหวังดีว่ามันจะได้ออกมาง่ายๆปรากฏว่าผีเสื้อที่อยู่ข้างในที่ปีกยังไม่กางนั้นยังไม่สยายนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเอาปีกไปถูกับรังให้ปีกของตัวเองแข็งแรงขึ้นมาได้ก็เลยตายไปแต่เขาไปขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโตของผีเสื้อด้วยความตั้งใจว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีและอุปสรรคต่างๆในชีวิตท่านผู้ฟังมันไม่ใช่อุปสรรคอย่างที่เราเข้าใจหรอกแต่มันเป็นกระบวนการกระบวนการตรงนี้คือปฏิปทานั่นเองมันไม่ใช่อุปสรรคจริงๆอย่างเช่นว่าอากาศร้อนเจ้านายด่าว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้ในพวกนี้ไม่ใช่อุปสรรคจริงๆหรอกท่านฟังมันเป็นปฏิปทาคนที่จะเห็นธรรมะได้เนี่ยต้องเห็นทุกข์สิเห็นทุกข์จึงจะเห็นธรรมความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันมีแน่นอนนั่นแหละคือโอกาสในการพัฒนาคือภาวิตาโอกาสในการที่จะทำมรรคของเราให้เจริญอุปสรรคในชีวิตจริงๆนะท่านผู้ฟังคืออะไรรู้ไหมคือความคิดประเภทที่ว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันจะได้หรอมันไม่น่าจะใช่ความไม่ลงใจความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความคิดท้อแท้ท้อถอยคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้ความอ่อนแอความขี้เกียจพวกเนี้ยก็เรียกเป็นอุปสรรคจริงๆแต่ความทุกข์บางอย่างที่เราเจอในชีวิตของเราจากเพื่อนร่วมงานจากพ่อแม่จากอะไรต่างๆจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคนะผู้ฟังมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องเจอเพื่อให้เกิดการพัฒนาในใจของเราแล้วในการพัฒนานี้ท่านผู้ฟังในขณะที่เรากำลังกระทำอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลไงนี่คือประเด็นเพราะในขณะที่เราปฏิบัติตามกระบวนการคือปฏิปทานี้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยโอ้ยเราไม่ต้องอธิบายหรอกว่าศีลสมาธิปัญญาคืออะไรอริยมรรคมีองค์8คืออะไรฟังธรรมะกันจนมาป่านนี้แล้วมันจะต้องรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรปฏิปทานี้คืออะไรเราจะพัฒนาตรงนี้ได้ก็เมื่อเราเจอโอกาสมีโอกาสในการพัฒนาทำเลยท่านผู้ฟังผลมันอาจจะยังไม่เกิดจากตอนนี้ที่เราทำได้ทำเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอริยมรรคมีองค์8มีการพัฒนามีการทำให้เกิดขึ้นเกิดเป็นศีลแล้วนะเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาเอ๊แต่ยังไม่หลุดพ้นยังไม่ได้ความสงบแห่งจิตอาจจะยังไม่ได้ผลเป็นความเย็นใจความสงบใจอย่างใดอย่างหนึ่งผลกับเหตุมันจึงแตกต่างกันแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรล่ะว่าผลมันจะเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนอย่างกับเด็กที่เขาฝึกเดินเด็กอายุขวบ2ขวบกำลังฝึกตั้งไข่ฝึกคลานแล้วก็มาฝึกเดินเนี่ยเขาก็จะต้องล้มก่อนเป็นธรรมดาไอ้การล้มนั้นไม่ใช่อุปสรรคในระหว่างอุปสรรคของเขาจริงๆคือการที่เขาคิดว่าเขาทำไม่ได้การคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินพวกเนี้ยทำให้เขาไม่กระทำพอมีอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่กระทำเขาจึงไม่กระทำพอไม่กระทำมันก็เดินไม่ได้ล่ะแต่เดินไปแล้วล้มเดินไม่ได้พอ1929นั่นไม่ใช่อุปสรรคในระหว่างนั่นเป็นกระบวนการนั่นเป็นปฏิปทาเขาไม่มีความคิดเลยตัวฝั่งเด็กน้อยเนี่ยอายุ1ขวบ2ขวบที่กำลังฝึกเดินฝึกวิ่งเนี่ยไม่ได้มีความคิดเลยว่าฉันจะทำไม่ได้เขามีแต่ว่าฉันจะทำฉันจะทำทำอะไรทำตามกระบวนการในการอะไรในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาเช่นเดียวกันเราอย่าให้มีความคิดที่ว่าฉันทำไม่ได้หรอกเรื่องของการปฏิบัติธรรมโอ้ฉันยังยุ่งอยู่เดี๋ยวรอเกษียณก่อนตอนนี้มันกิจการงานเยอะนั่นมันเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างเป็นคำพูดของกิเลสทำให้มันเป็นอุปสรรคในใจเราแต่ถ้าเมื่อไรเรามีผัสสะมีเรื่องที่มากระทบทางตาทางหูสุขบ้างทุกบ้างอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะเจริญข้อปฏิบัติเหล่านั้นได้อยู่แล้วผลมันอาจจะยังไม่เกิดเป็นความเย็นใจความสงบใจอย่างที่เราหวังกว่าเด็กมันจะเดินได้มันกี่ปีท่านผู้ฟังแต่บางคนก็ปีหนึ่งสองปีบางคนก็มากกว่านั้นเวลาเราปฏิบัติท่านผู้ฟังเราจึงต้องมีความมั่นใจว่าผลเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลจะต้องเกิดขึ้นเพราะมีผู้ที่กระทําได้แล้วผู้ที่กระทําได้แล้วสามารถพ้นจากความทุกข์แล้วนําธรรมะมาประกาศให้รู้ตามกันนั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้ที่กระทําคือมีการพัฒนามีการภาวนามีการภาวิตามีการทําให้เจริญแล้วเป็นตัวอย่างให้เราแล้วให้เรามีความมั่นใจในกระบวนการในข้อปฏิบัติคือปฏิปทานี้เรามีความมั่นใจในศีลสมาธินี้ก็ปฏิบัตินี้ว่ามันจะต้องทําได้ถึงแม้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เกิดผลให้เรามีความมั่นใจว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่พยายามฝึกพยายามทําอยู่แม้แต่คนอื่นๆที่เขาได้ยินได้ฟังธรรมานี้เขาก็ฝึกเขาก็กระทําเหมือนกันคือให้มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรม และประสงค์ให้มีความศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆมีศรัทธามีความมั่นใจอย่างนี้เราสามารถที่จะข้ามอุปสรรคเป็นความท้อแท้ท้อถอยความหมดกำลังใจเป็นข้ออ้างของกิเลสต่างๆพวกนี้เราสามารถก้าวข้ามตรงนั้นได้เจอสุขบ้างเจอทุกข์บ้างอากาศร้อนบ้างเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ้างอันนี้มันเป็นปฏิปทาอันนี้มันเป็นกระบวนการไม่ใช่อุปสรรคจริงเป็นอุปสรรคที่เป็นกระบวนการกระบวนการความทุกข์ต่างๆที่เราเจอก็เพื่อที่จะให้เราเห็นทุกข์มันอาจจะมาในรูปสิ่งที่เราดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคแต่จริงๆมันเป็นกระบวนการนะผู้ฟังอุปสรรคจริงๆอยู่ในใจของเราเด็กน้อยที่เขาพยายามฝึกเดินก็ไม่ได้มีจิตใจที่ท้อแท้ท้อถอยเป็นอุปสรรคอย่างนั้นแต่ผู้ใหญ่บางคนนี่แหละพอโตขึ้นมาแล้วมีกิเลสเข้ายึดครองจิตใจมีความท้อแท้ท้อถอยคิดว่าฉันจะไม่ทำผิดๆถูกๆทำไม่เป็นไปตามกระบวนการมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้รู้จักแยกแยะถึงเรื่องของอุปสรรคที่เป็นกระบวนการกับเรื่องของอุปสรรคที่เป็นอุปสรรคจริงๆมันจึงมีความสับสนในบวังความสับสนที่เกิดขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมะนี่มีหลายอย่างอย่างเช่นการด่าว่ากับการตักเตือนอย่างเงี้ยมึงก็คิดว่าจะให้คนอื่นเขาดีขึ้นไม่ได้ก็ต้องด่าเขาว่าเขาเอานี่ก็ไปสับสนเรื่องของสิ่งที่เป็นตัณหาอวิชชาสับสนกับเรื่องของที่เป็นปฏิปทาเพราะว่าการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำไม่มากแต่การไปพูดให้ร้ายด่าว่าไม่ควรทำแน่นอนการตักเตือนเป็นสิ่งที่ควรทำอันนี้เป็นปฏิปทาที่ควรทำล่ะแต่การด่าว่าไม่ควรทำหรือแม้แต่คำว่าปล่อยวางคนเอาไปใช้กันไปใช้กันผิดความหมายก็มีการปล่อยวางเนี่ยเป็นผลแล้วผลของการปฏิบัติที่จะไม่เกิดขึ้นบางคนจะเอาผลมาก่อนตัวเองไม่ยอมทำในปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่รู้จักเห็นทุกข์ไม่รู้จักเข้าใจในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเห็นความเป็นอนัตตาเอะอะอะไรก็จะปล่อยวางเอาเรื่องของนิโรธนิพพานมาใช้ก่อนที่จะทำเหตุคือเรื่องของปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นมันจึงสับสนไปหมดหรืออย่างการที่ให้เรามีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงคนก็ไปสับสนกับว่าเออต้องยึดนะยึดพระพุทธยึดพระธรรมยึดพระสงฆ์พอยึดแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์แหละแต่ที่ว่าการปฏิบัติธรรมมันจะไม่เกิดความสุขพอไปยึดเท่านั้นมันก็เลยมีการด่าการว่าแบ่งเป็นพวกเธอพวกฉันเธอนี่นิกายนั้นฉันนิกายนี้เป็นศาสนาพูดเหมือนกันแต่มีหลายนิกายไม่เข้ากันแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกกันอันนี้เพราะว่าความยึดถือยึดถือในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นแหละมันไม่ถูกไงไอ้ความยึดเป็นเรื่องของตัณหามาในส่วนนั้นต้องละเสียแต่เรื่องของมรรคคือปฏิปทานี้ต้องทำให้เจริญคือการให้ออกเป็นที่พึ่งการที่เราจะมาระลึกถึงอยู่ในคุณงามความดีให้มีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆเราจะมีการกระทำมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกระบวนการนั่นคือในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาดูลมหายใจของเราในธรรมวังลมหายใจของเราที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยปัญญาก็อยู่ในนี้จากการที่เรามีทิฏฐิว่าฉันจะต้องมารู้ดูลมหายใจอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิความคิดความนึกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะเวลาที่จิตของเรามาระลึกรู้อยู่กับลมหายใจนี้ก็เป็นสัมมาสติสมาธิที่เกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิกายวาจาและอาชีวะก็บริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วแค่เรามาดูลมหายใจในธรรมบุฟังก็เรียกว่าเป็นปฏิปทาแล้วธรรมบุฟังหายใจกันตอนไหนบ้างมีไหมสักช่วงเวลาหนึ่งที่จะหยุดหายใจบางคนอาจจะไปดำน้ำมันก็ต้องหายใจด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งล่ะจากท่อบ้างจากอะไรบ้างแต่ก็ต้องมีการหายใจถึงแม้ลมหายใจจะแผ่วเบาไปแต่เราก็มีสติอยู่ในลมหายใจที่แผ่วเบานั้นได้ให้เราตั้งสติไว้ทั้งหมดปฏิปทาก็ปฏิบัติในการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี้มันถึงจะทำให้เจริญได้แล้วก็ปฏิบัตินี้ทั้งหมดแต่ละคนมันก็ได้ผลไม่เท่ากันประด้วยความที่เหตุปัจจัยมันแตกต่างกันมาผลที่เกิดขึ้นอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงความไม่เหมือนกันบ้างในเรื่องของความเร็วในเรื่องของความหนักเบาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการที่ถือเอาประมาณของแต่ละคนเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยไม่ได้คือถ้าเรามาพิจารณาดูเอาอังคุลีมานเปรียบเทียบดูกับท่านพระเทวทัตโอ้พระเทวทัตนี่บวชนะเป็นพระในศาสนานี้มีศีลด้วยมีอภิญญาด้วยแม้น่าจะเป็นพระที่ดีน่าจะหลุดพ้นแล้วถ้าเราดูประมาณโดยภายนอกก็จะบอกว่าอย่างนี้และถ้าเรามาเปรียบเทียบกับโจรอังคุลีมานตอนที่เป็นโจรมีใจบาปหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใช้มันในการฆ่าตีเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกท่านผู้ฟังว่า โอ้โจนังกุลีมานี่จะมาบวชแล้วในเวลาไม่นานจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นไม่มีใครเขาคิดได้อย่างนี้หรอกบวังเพราะว่าประมาณในแต่ละบุคคลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในการที่จะได้ผลแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูคนอื่นเฮ้ยทำไมคนนี้ก็ปฏิบัติได้ดีอ่ะทำไมเขาทำได้เฮ้ยทำไมฉันทำไม่ได้การประมาณแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่ากระบวนการของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันแต่ขอให้เรามีความมั่นใจในปฏิปทาคือในตัวธรรมะมีความมั่นใจดูจากตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วคือพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพุทโธมีความมั่นใจว่าไม่ใช่แม้เราคนเดียวที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้คนอื่นๆเขาก็ทำกันคือมีความมั่นใจมีศรัทธาในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีแล้วเราจะทำให้เกิดการปฏิบัติให้เกิดการทำให้เกิดการทำให้เจริญคือภาวิตาคือภาวนาคือการพัฒนาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่แหละในสิกขาต่างๆเหล่านี้สิกขานั่นก็คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติศึกษาด้วยการกระทำนั่นเองจะทำให้เราเปลี่ยนจากคนที่มีธาตุทึบไม่มีทักษะรู้แต่เรื่องปริยัติมาทำให้เกิดข้อปฏิบัติคือเป็นปฏิปทาเปลี่ยนจากที่คิดว่าจะทำให้ได้หรือคิดว่าทำไม่ได้เลยไม่ทำหรือจะไว้ทำตอนต่อๆไปเปลี่ยนมาเป็นความคิดที่ว่าแค่ได้ทำก็ดีแล้วจะทำได้หรือทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำได้ทำเนี่ยมันดีแล้วท่านผู้ฟังเพราะนั่นคือการพัฒนาทำได้หรือไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเรารดน้ำบนต้นสะเดาต้นบวบขมหรือน้ำเต้าขมด้วยความที่เป็นพันชั่วของมันต่อไปมันก็จะออกเป็นผลที่ไม่ดีเป็นความขมความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยแต่ถ้าเรารดบนต้นไม้ที่เป็นต้นอ้อยต้นองุ่นเป็นต้นเนี่ย3เดือนถัดไปหรือเป็นเวลาที่จะมีความเหมาะสมที่มันจะออกมาเป็นผลมีความหวานความชุ่มฉ่ำการปฏิบัติการกระทำให้เจริญนี้ท่านผู้ฟังภาวิตาเนี่ยจะต้องทำไปตามกระบวนการอย่างที่ว่ากระบวนการนั้นคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอย่าไปสับสนกับในมรรคของข้ออื่นๆอย่าไปสับสนในเรื่องของความทุกข์ว่าความทุกข์นี้เราจะต้องพบต้องเจอต้องรอบรู้มันอันนี้มันธรรมดามันไม่ใช่อุปสรรคหรอกมันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิปทาแต่ถ้าไอ้เจ้าความคิดชั่วช้าลามกความท้อแท้ท้อถอยความเคลือบแคลงความเห็นแย้งพวกนี้เป็นอุปสรรคตัวจริงเราจะต้องก้าวข้ามล่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้เจออุปสรรคแบบนี้ให้ละทิ้งเลยข้ามมันมาอย่าไปอยู่ตรงนั้นนานเอาจิตของเราไปใส่ในเรื่องใดๆที่มันจะเป็นไปในทางกุศลจิตของเราถ้าตรีตรึกในเรื่องใดๆมากที่มันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นให้เราระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละท่านผู้ฟังบุคคลที่อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วจะสามารถเห็นความจริงอันประเสริฐในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนี้แหละได้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เจริญเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะต้องมีการกระทำให้มีความมั่นใจท่านผู้ฟังอาจจะยังทำไม่ได้ผลตามที่ต้องการแต่ก็ให้ทำตามปฏิปทาถ้าตามกระบวนการแล้วให้มีความมั่นใจว่าผลเป็นความเบาความเย็นนั้นจะต้องได้แต่อย่าให้มีความอยากถ้ามีความอยากในผลนั้นความอยากนี้ไม่ดีให้ละความอยากละความเคลือบแคลงละความท้อแท้ท้อถอยเหล่านั้นเสียให้เห็นความทุกข์ที่เราเจอในชีวิตของเรานั้นเป็นกระบวนการที่จะทำให้เรามีการพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราได้โดยการตั้งสติขึ้นอยู่ในลมหายใจนี่แหละข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร